și elimină bulele de gaz din organism. Ia atitudine împotriva balonării cu SP Forte. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. O tânără cu arsuri grave este plimbată între spitalele din țară pentru că nu s-a găsit niciun pat disponibil. A fost de la început în stare gravă, v-am spus, au fost arsuri cu elemente de mare gravitate. Incendiul de la Notre-Dame, miliardari, oameni simpli și politicieni fac front comun pentru reconstrucția catedralei. Dacă cei 751 de europarlamentari de la Strasburg își vor dona diurnele de marți, s-ar putea colecta peste 225.000 de euro, însă se așteaptă ca donațiile unor membri să fie mai mari. Calculatoarele din România, atacate de un virus extrem de agresiv, avertizează specialiștii în securitate informatică. Virusul informatic intră în dispozitive precum telefon, tabletă, calculator sau chiar televizor și are astfel acces la date personale precum contul bancar sau chiar CNP. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi temporar noros. Ploi vor fi în est și nord-est. La munte, precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade în nord-est și 19 grade în sud-vestul țării. Și în București, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Maxima 16 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Țara în care mori cu zile, nicio schimbare de la colectiv încoace. O tânără din Tulcea, care duminică a suferit arsuri grave pe jumătate din suprafața corpului, așteaptă să primească o șansă la viață. Niciun spital de arși din țară nu o poate trata. Ministerul Sănătății caută soluții pentru a o transfera în Belgia, ne spune mai multe Laura Dori. Mădălina se afla duminică noapte pe un ponton plutitor din comuna Sfântul Gheorghe. În doar câteva secunde, acesta a luat foc, iar ea a suferit arsuri pe mai mult de jumătate din corp. Mădălina a fost dusă imediat la spitalul de urgență din Tulcea. A stat aici aproape 12 ore pentru că nu s-a găsit niciun loc liber unde să fie tratată. Într-un final, o veste bună a venit de la Timișoara, dar elicopterul SMURT care urma să o transfere acolo a fost întors din drum, motivele nefiind cunoscute. Fata se află acum la spitalul județean de urgență din Constanța. Bogdan Obadă, directorul spitalului. A fost de la început în stare gravă, v-am spus, au fost arsuri cu elemente de mare gravitate. Fratele tinerei a anunțat totuși că Mădălina va fi transferată la un spital din Belgia. Îmi trebuie un document de aici, de la ei, ca să-l semneze cei de la Tulcea, de la casa de asigurări, și apoi elicopterul va ajunge să decoleze spre Belgia. Informația a fost confirmată pentru Europa FM și de reprezentanți ai Ministerului Sănătății. Se face anchetă internă la Spitalul Municipal din Curtea de Argeș și un bărbat a murit după ce a fost externat. Medicii care l-au examinat nu au luat în calcul faptul că omul suferea de boli psihice și acest lucru i-a fost fatal, transmite Ana Sorescu. Comisia de etică din cadrul Spitalului Municipal din Curtea de Argeș verifică dacă medicii au respectat sau nu protocoalele în cazul unui bărbat ajuns cu ambulanța la spital și care a fost tratat pentru o criză etilică, apoi lăsat să plece, fără să țină cineva cont de faptul că omul avea probleme psihice. Bărbatul a fost găsit mort din cauza hipotermiei într-o zonă împădurită greu accesibilă. Din investigațiile efectuate la fața locului, decesul nu ridică suspiciuni. Rudele au declarat că habar nu aveau de situație, nu știau că bărbatul a fost luat cu ambulanța și transportat la spital pentru internare. Acest lucru este cel puțin ciudat, având în vedere că în cazul internării unui pacient cu probleme psihice, trebuie anunțată familia și găsit un aparținător. Vă reamintim că în urmă cu o săptămână un caz similar s-a petrecut la Iași. O femeie a fost găsită moartă și mâncată de câini după ce medicii de la spitalul din Iași au externat-o. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Mergem acum în județul Iași, unde directoarea școlii profesionale Brăiești a fost demisă după ce ieri un copil de 3 ani a căzut în fosa septică a școlii și a murit. Fosa ar fi fost acoperită cu un buștean și o tablă ruginită, după cum transmite Silvia Kraus. În această dimineață, la ora 8, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Iași s-a reunit de urgență, iar directorul școlii profesionale din Brăiești a fost demis. Sabina Manea, purtător de cuvânt, ISJ Iași. Nu au fost asigurate condiții de securitate pentru elevi în spațiul școlii. De altfel, aspectele legate de securitatea elevilor în perimetrul școlii au fost puse în discuție cu prioritate de nenumărate ori la întâlnirile periodice cu directorii unităților de învățământ, așa cum aceste aspecte sunt transmise prin adresă lipse de atenționare în școli. Amintim faptul că în momentul tragediei Daniel, băiatul de 3 ani, nu era elev al școlii, ci se afla în vizită la frații lui. Scăpat de sub supraveghere, copilul s-ar fi îndreptat spre toaleta școlii. Băiețelul a călcat pur și simplu pe un capac ruginii care acoperea fosa, a căzut și s-a înnecat. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris a fost stins, au anunțat astăzi pompierii francezi. Înainte de a controla extinderea flăcărilor, ei au reușit să salveze clopotele principale și pereții exteriori. Intervenția celor peste 500 de pompieri parizieni a durat 9 ore. Cauza incendiului încă nu a fost stabilită, a fost deschisă o anchetă care avansează ipoteza unui accident. Din Paris, transmite reporterul Europa FM, Anca Grădinaru. Peste 15 ore le-au luat celor peste 400 de pompieri să stingă incendiul care a distrus în mare parte acoperișul Catedralei Notre-Dame. Deocamdată, pagubele totale sunt greu de estimat. Nici cauza exactă a declanșării incendiului nu se știe, dar din primele cercetări se pare că a fost vorba despre un accident, după cum au anunțat procurorii. Aceștia trebuie să stabilească în primul rând dacă incendiul are legătură cu lucrările de renovare în curs la catedrală. Deja primii muncitori au fost audiați în această dimineață de procurori. Focul a izbucnit aseară puțin înainte de ora 19. La acea oră mă aflam chiar lângă Catedrala Notre-Dame și am observat mai întâi un fum galben verzui extrem de dens care s-a întins pe sute de metri. Am văzut francezi îngroziți, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi, asistând la dezastrul care se putea vedea de la mai bine de un kilometru în linie dreaptă. Însă președintele francez, care a venit după mai puțin de două ore la fața locului, a declarat că ceea ce putea fi mai rău a fost evitat. Iar acest simbol al Franței, vizitat anual de 13 milioane de turiști, va fi refăcut. De la Paris, Anca Grădinaru, Europa FM. Între timp, o lume întreagă se mobilizează pentru refacerea Catedralei Notre-Dame din Paris, devastată aseară de incendiul violent. Mai mulți miliardari francezi au donat deja sute de milioane de euro, iar pe site-ul de strângere de fonduri GoFundMe.com au fost deschise zeci de campanii unde oamenii pot dona bani. La rândul său, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, le-a propus eurodeputaților să-și doneze diurna în scopul reconstrucției Catedralei Notre-Dame. Are amănunte Ana Stanciu. Miliardarul francez François-Henri Pinault, soțul actriței Salma Hayek, a promis 100 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstruirea Catedralei Notre-Dame din Paris. Un alt miliardar francez a promis că va dona suma de 200 de milioane de euro. Este vorba despre Bernard Arnault, care este directorul unui conglomerat de bunuri de lux. Mai mult, regiunea Île-de-France, a cărei capitală este Parisul, a anunțat o donație de 10 milioane de euro. Și pe internet au fost deschise zeci de campanii de strângere de fonduri, unde oamenii donează mii de euro. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, le-a propus eurodeputaților să-și doneze banii cuveniți pentru ziua de marți. Dacă cei 751 de europarlamentari de la Strasburg își vor dona diurnele de marți, s-ar putea colecta peste 225.000 de euro. Însă, se așteaptă ca donațiile unor membri să fie mai mari. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut de asemenea un apel la implicarea tuturor celor 28 de state membre ale Uniunii Europene în acest efort. Vom reconstrui Notre-Dame. Ce a fost mai rău a fost evitat, chiar dacă bătălia nu este încă pe deplin câștigată, a anunțat și președintele Emmanuel Macron. Iar primarul Parisului, Anne Hidalgo, a declarat că cele mai multe dintre obiectele de artă aflate în interiorul catedralei au fost recuperate. Pompierii au reușit să salveze structura edificiului gotic vechi de 850 de ani, inclusiv două turnuri. Incendiul a izbucnit la ora locală 18:50 și 19:50 ora României, la o sursă a sistemului de încălzire, o parte a boltei s-a prăbușit. Ne spune mai multe Liliana Nicolae. Interiorul catedralei arată ca după război, a dezvăluit vicarul general al arhidiocezei pariziene, Philippe Marseille. El a fost printre primii oameni care au intrat în cursul nopții în interiorul catedralei devastate de foc. În altul prelat a declarat pentru France 24 că era ca după bombardament. Acoperișul arsese, turla ascuțită a catedralei căzuse în interior și o parte dintre vitralii explodaseră. Totul era negru în jur, iar în spate marea cruce galbenă era iluminată de flăcări. Era impresionant. În mijlocul acelei scene se găsea un obiect cu totul de la locul său. Un robot arunca apă și mici flăcări provocate de plumb topit cădeau de pe acoperiș, spune vicarul. Echipele de urgență au salvat valoroase lucrări de artă și obiecte religioase. Printre acestea, ceea ce se spune că ar fi coroana de spini purtată de Iisus înainte de crucificare, dar și o mantie pe care ar fi purtat-o Ludovic al IX-lea când a adus coroana de spini la Paris. Președintele Franței a promis că edificiul va fi reconstruit și a anunțat o strângere de fonduri pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În atenția utilizatorilor de internet din România, un virus cibernetic extrem de periculos vă poate fura datele personale. Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender subliniază că amenințarea se răspândește la nivel global și ne recomandă să instalăm numai aplicații cu licență și să actualizăm sistemele de operare. Sonia Teodoriu. Virusul informatic intră în dispozitive precum telefon, tabletă, calculator sau chiar televizor și are astfel acces la date personale precum contul bancar sau chiar CNP. Specialiștii l-au denumit Scranos, iar utilizatorii din România sunt printre cei mai expuși utilizatori din întreaga lume la furt de date personale. Odată instalat în sistem, Scranos preia datele de acces la Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer și altele. În plus, poate sustrage date de plată de pe Facebook, Amazon și Airbnb. Poate inclusiv să trimite cereri de prietenie și mesaje cu linkuri infectate pe rețelele de socializare sau să se aboneze la diferite canale de YouTube. Pentru a evita infectarea cu Scranos, recomandările pentru utilizatori sunt să descarce și să instaleze numai aplicații cu licență, să folosească programe de securitate performante și să actualizeze mereu sistemul de operare și programele folosite la cea mai recentă versiune. Dezastru ecologic în județul Sibiu a fost arată cu plugul, singura rezervație naturală în care cresc narcise sălbatice și specii rare de plante protejate la nivel european. Deocamdată nu se cunosc vinovații, dar ministrul Grațiela Gavrilescu a somat Garda Națională de Mediu să intervină de urgență. Potrivit specialiștilor, refacerea zonei ar dura cel puțin 20 de ani. O corespondență de la Lidia Vădilă. Rezervația naturală de narcise sălbatice se întindea pe 20 de hectare, pe un câmp aflat între localitățile Sadu și Tălmaciu. Primarul din Tălmaciu a aflat de la niște localnici că la sfârșitul săptămânii trecute zona protejată a fost arată cu plugul. Nimeni nu știe cine a făcut asta, dar a fost sesizată imediat Garda de Mediu. Între timp, specialiștii caută soluții ca să mai salveze cei câțiva bulbi de narcise care au mai rămas în pământ și eventual să îi replanteze într-o altă zonă. Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu a reacționat imediat pe Facebook și a cerut ca vinovații să fie pedepsiți exemplar. Sunt fapte ireparabile pe care trebuie să le stopăm și pedepsim până nu este prea târziu. A mai scris pe Facebook Grațiela Gavrilescu. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. Din 15 iunie, cine vrea să ajungă la malul mării va putea circula și cu primul tren privat care va ajunge direct la Mangalia. Compania Astra Transcarpatic devine astfel al doilea operator după CFR care va avea curse spre sudul litoralului. Mihai Bucureștean. De la jumătatea lunii iunie, trenul va pleca din Gara de Nord București la ora 7:45 dimineața. Va ajunge în gara din Constanța la 10:26. Va opri până acolo la Ciulnița, Fetești, Cernavodă și Megidia. În Constanța va staționa 26 înainte de a-și continua traseul spre Mangalia. De acolo va pleca spre București la ora 13:15 și va ajunge în capitală la 17:41. Până pe 15 iunie, trenurile companiei private vor circula până la Constanța. Momentan nu sunt afișate prețurile pentru cursele spre Mangalia. Sport acum cu Tudor Cirescu. Bun găsit! Astra Giurgiu a câștigat cu 1-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe meciul ultimelor două clasate din play-off-ul Ligii 1. Fundașul francez Mike Sestor a marcat golul în minutul 88 în urma unui corner. Niciuna dintre echipe nu obținuse vreo victorie până aseară în această fază a campionatului. Șep și a pierdut 6 din ultimele 8 meciuri și a mai înregistrat 2 remize. Nici Astra nu strălucește, chiar dacă a câștigat rămâne pe 5 la 6 puncte de locul al treilea. Giurgiuvenii au însă mari șanse să joace finala cupei după ce au câștigat cu 3-1 în deplasare la CFR Cluj prima manșă din penultimul act. Real Madrid a fost blocată în deplasare la Leganés 1-1 în etapa a 32-a a campionatului Spaniei. Fără Sergio Ramos și Kroos accidentați, campioana Europei a fost condusă la pauză, gol marcat chiar la ultima fază a primei reprize de Silva. Benzema a egalat în debutul părții secunde, iar Leganés a avut un gol anulat pentru offside în minutul 83. Real rămâne a treia în Primera División, la 13 puncte de Barcelona și la 4 de Atletico Madrid. În Anglia, Arsenal a câștigat cu 1-0 la Watford și a trecut pe locul 4, ultimul ce asigură prezența în Liga Campionilor. Aubameyang a marcat în minutul 10 și imediat după un jucător al gazdelor a primit roșu direct pentru o lovitură cu cotul. Chiar și în inferioritate numerică, Watford a pus probleme și a ratat două ocazii importante. Arsenal a trecut peste Chelsea, care are același număr de puncte, dar un meci în plus. Mai sunt 4 etape din Premier League, iar în lupta pentru un loc de Liga Campionilor se află și Manchester United la 2 puncte în urma tunarilor. Valencia a câștigat pentru a 4-a oară trofeul Eurocup la basket masculin. Formația spaniolă s-a impus cu 89-63 pe teren propriu în confruntarea decisivă a finalei cu nemții de la Alba Berlin, disputată pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri. Americanul Matt Thomas a fost MVP-ul partidei cu 19 puncte. Valencia câștigase primul meci cu 89-74